''Nasılsın Harry?'' diye sordu yavaşça. ''İyiyim Tom. Willy adaya gitmek istemekle büyük bir cesaret örneği gösterdi, değil mi?'' ''Cesaret sözünü bile bilmez o. Bunu yalnızca görevi olarak görüyor, o kadar. Onunla arkadaş olmadığıma üzüldüm şimdi. Durum kötüleştiğinde herkes herkesin dostudur. Bundan sonra arkadaş olacağım onunla. Bundan sonra pek çok şey yapacağız.'' dedi Thomas Hudson. ''Bir an önce başlasın artık.'' Kızgın güverteye uzanmış adayı gözetliyorlardı. Sırtları güneşte kavruluyor ama esen rüzgar da serinlemelerini sağlıyordu. O sabah adada gördükleri yerli kadınlar gibi esmerleşmişti sırtları. ''Sabah sanki bir ömür boyu önceydi.'' diye düşündü Thomas Hudson. ''Sabah ve açık deniz ve o uzun mercan kayalıkları, karanlık dipsiz tropik deniz.'' Tüm hayatı kadar uzaktı şimdi kendisinden. Bu rüzgarla açık denize çıkar, Cayo Frances'e varırdık diye düşündü. Peters onların telsizine cevap verebilir ve hepimiz bu gece buz gibi biralarımızı içerdik. Düşünme oğlum bunları, yapman gereken şey buydu. Harry, ne yapıyorsun? Diye sordu alçak sesle. İyiyim Tom, el bombası güneşten patlamaz değil mi? Patladığını görmedim. Ama güneş etkinliğini arttırır. Arada su vardır umarım. Su aldığını hatırlamıyor musun? Hayır Tom. Ben kendi eşyalarıma dikkat ederken ona bakmamıştım. Rüzgarın ters yönünden gelen motor sesini duydular. Thomas Hudson başını yavaşça çevirince motorun burnu dönmekte olduğunu gördü. Ara kıçtaydı ve sandal suyun epey üstündeydi. Bu kadar uzaktan bile Ara'nın kara saçları, geniş omuzları seçilebiliyordu. Thomas Hudson başını yine adaya çevirince bir balıkçıl kuşunun ortadaki ağaçların arasından yükselip uçtuğunu gördü. Sonra iki kuş daha havalanıp hızlı kanat çırpışlarıyla küçük adaya doğru uçtular. Harry de görmüştü kuşları. "Willy iyice giriyor adanın içine," dedi. "Öyle. Kuşlar adanın ortasındaki yüksek tepeden havalandılar. Öyleyse adada başka kimse yoktu. Eğer kuşları korkutan Willy ise. Bir güçlükle karşılaşmadıysa Willy'nin şimdi oralarda olması gerekir. Ara geliyor, yat yere." Ara, sandalı avcı teknesinin karadan görünmeyen yanına yaklaştırıp kancayı küpeşteye fırlattı ve bir ayı çevikliğiyle güverteye çıktı. Boynuna asılı bir ipin ucunda bir su şişesi ve boş bir cin şişesine doldurduğu çay vardı. Sürünerek gelip Thomas Hudson'ın yanına uzandı. "Biraz su ver artık," dedi Harry. Ara eşyalarını Thomas Hudson'ınkilerin yanına bıraktı, boynundaki olta ipinden su şişesini çıkartıp yana yatmış güvertede sürünerek Harry'nin yanına gitti. "İç ama yıkanma." Harry'nin sırtına bir şaplak indirip yine sürünerek Thomas Hudson'ın yanına döndü. "Tamam." Çok alçak sesle konuşuyordu. "Hiçbir şey görmedik. Willy'yi buranın tam karşısına düşen öteki tarafa çıkartıp tekneye döndüm. Antonio'ya her şeyi iyice anlattım. Sonra motora benzin doldurdum. Bir de yedek bidonla buzlu çayı ve suyu aldım." "Güzel." Thomas Hudson güvertenin biraz aşağısına kayıp buzlu çayı içti. "Çay için çok teşekkür ederim. Antonio'nun aklına geldi. Aceleyle çok şeyi unutuyoruz. Kıça kayıp orasını emniyete al." "Peki Tom." Orada güneş ve rüzgar altında yatıp gözlerini adaya diktiler üçü de. Arada sırada bir ya da birkaç kuş havalanıyordu. Bunların ya Willy ya da ötekiler tarafından ürkütüldüğünü biliyorlardı. "Willy kuşlara sinir oluyordur," dedi Ara. "Giderken aklına gelmemişti bu." "Havaya balon uçurmaktan farksızdır," dedi Thomas Hudson omzu üzerinden bakarken. Artık hoşlanmıyordu bu işten. Adadan pek fazla kuş havalanıyordu. Ötekilerin orada olduklarına inanmak için ne gibi nedenleri vardı şimdi? Bir kere adaya neden gitsinlerdi? Güvertede öylece yatarken hem kendisinin hem Willy'nin aldandığını düşünüyordu. Ama belki de aldanmadık. Yine de bu kadar kuşun havalanması iyiye işaret değil. O anda kıyıya yakın bir yerden bir çift balıkçıl havalanınca Harry'e döndü. "Harry, lütfen ön ambar kapağına git ve adanın içlerini gözetle." "Orası berbat ama." "Biliyorum." "Pekala Tom, Şarjörlerinde el bombalarını bırak. Cebine bir tek el bombası koy ve makineni al. Harry ambara girip oradan kanalı örten küçük adalara baktı. Yüz ifadesi değişmemişti. Ama bunun için de epey çaba harcıyordu. Kusura bakma Harry. Bir süre böyle idare edeceğiz. Kusura falan baktığım yok. Harry'nin asık yüzü birden gevşedi, gülümsedi. Yazı böyle geçirmeyi düşünmemiştim de. Ben de. Ama durum şimdi o kadar kesin değil. Mangrove ağaçları arasından bir balaban kuşu yükseldi. Thomas Hudson kuşun sesini duydu, heyecanla rüzgar yönünde uçuşuna baktı. Sonra kuşların uçup konmalarına bakarak Willy'nin yolunu izledi. Kuşlar havalanmayınca artık dönmekte olduğunu tahmin ediyordu. Bir süre sonra havalanma başlayınca Willy'nin adanın rüzgar alan yönünü taradığını anladı. 3 çeyrek saat sonra büyük bir balıkçıl kuşunun korkuyla havalanıp rüzgar yönüne doğru kanat çırptığını gördü. Araya, "Şimdi çıkar artık," dedi. "Buruna gidip onu alsan iyi olur." "Onu gördüm," dedi Ara az sonra. "El salladı. Kıyının hemen ötesinde yatıyor. Git onu getir ama sandalda oturmasın, yatsın yine." Ara silahı elde olarak sandala indi, cebine birkaç da el bombası yerleştirmişti. Motorun kıçına oturdu. Çay şişesini atar mısın Tom? Ara işi sağlama bağlamak için şişeyi tek eliyle değil de iki eliyle yakaladı. Normal olarak el bombalarını da tek elle yakalar, fünyesini dişleriyle sökerdi. Ama çay Willy içindi ve Willy'nin bir sonuç alamamışsa da nelerden geçtiğini biliyordu. Şişeyi kıç altına yerleştirirken hala soğuk olduğunu umdu. Ne diyorsun Tom? Diye sordu Harry. Şu an için çuvalladık. Motor az sonra teknenin yanına yanaşmıştı. Willy yere uzanmış, çay şişesini iki eliyle tutuyordu. Elleri ve yüzü deniz suyuyla yıkamasına rağmen kan içindeydi. Gömleğinin kollarından biri parçalanmıştı. Yüzü sivrisinek sokmalarıyla şişmişti. Etinin açıkta olan her yeri şiş şişti. Hiçbir şey yok Tom. O adaya ayak bile basmamışlar. Sen de ben de pek kurnaz değilmişiz. Öyle. Ne diyorsun? Karaya oturduktan sonra içerilere gitmişlerdir. Kanalları keşfetmek için mi yoksa kalmak için mi bilemem. Bizim teknelerine bindiğimizi görmüşler midir dersin? Her şeyi de görmüş olabilirler. Hiçbir şeyi görmemişti. Rüzgar yönünde olduklarından duymuş olabilirler. Evet, olabilirler. Şimdi ne yapıyoruz? Gemiye dön. Ara'yı, beni ve Harry'yi alması için gönder. Hala gelebilirler. Ya Peters ne olacak? Onu alabiliriz. Şimdi al öyleyse. Tommy, yanlış tarafa siper aldın, dedi Willy. İkimiz de yanıldık ve ben sana öğüt falan vermeye kalkışmıyorum. Biliyorum. Ara Peters'ı yükledikten sonra arka ambara ineceğim. Tek başına yüklesin. Silüetleri de görebilirler. Ama dürbünleri olmadan güvertede yatan düz bir cismi fark edemezler. Thomas Hudson Ara'ya durumu açıkladı. Ara tekneye çıkıp Peters'ı rahatlıkla pek fazla umursamadan kaldırdı. Yalnız bezi başının arkasından düğümlenmişti. Ne fazla şefkatli ne de fazla kabaydı. Cesedi kaldırıp baş aşağı motoru iterken yalnızca çok katılaşmış dedi. Ölülere o yüzden öyle derler dedi Willy. Duymamış mıydın? Biz fiambres deriz. Hani lokantada soğuk balık ya da soğuk et istediğin zaman söylediğin gibi. Ama ben Peters'ı düşünüyordum. Öylesine çevikti ki. Onu hemen götürürüm Tom. Bir şey ister misin? Şans dedi Thomas Hudson. Yaptığın keşif hareketi için teşekkürler Willy. Her zamanki yaptığım iş, dedi Willy. Jill sıyrıklarını tentürdiyot sürsün. Sıyrıklarıma mı? Ben artık orman insanı olacağım. Thomas Hudson'la Harry ambar kapaklarından eğrili büğrülü ada dizisiyle iç kanalı oluşturan uzun koya bakıyorlardı. Almanların o küçük yeşil adalardan daha yakında olamayacaklarını bildiklerinden alçak sesle konuşmaya gerek duymuyorlardı. Sen gözetle, dedi Thomas Hudson. Ben onların cephanelerini denize atıp aşağı bir daha bakacağım. Aşağıda daha önce gözüne çarpmayan pek çok şey görmüştü. Cephane sandığını güverteye çıkarıp suya itti. Schmeisser makineli tabancanın çalışmadığını görmüş, onu kendi eşyalarının yanına koymuştu. Ara söküp yapar diye düşündü. Hiç olmazsa onun neden almadıklarını biliyoruz artık. O yaralıyı karşılayıcı olarak mı bırakıp gittiler acaba, yoksa adamı rahat bir yere yerleştirip keşfe mi çıktılar? Neler gördüler ve neler biliyorlar? O cephaneyi kanıt olarak saklasa mıydı diye sordu Harry. Kanıt aşamasını çoktan geride bıraktık artık. Yine de insanın elinde kanıt olması iyi bir şeydir. Ne kadar ukala olduklarını bilirsin. Bütün bu olanları kuşkuyla karşılayacaklardır. Hatta kuşkuya bile değer bulmayacaklardır belki de. Son olayı hatırladın mı Tom? Hatırladım.